وغوغ شل سغرويا نن سپينا در توايا ما زمي رادك شوي لز سپينا در توايا ما وغوغ شل سغرويا وغوغ شل سغرويا نن سپينا در توايا ما زمي رادك شوي لز سپينا در توايا ما نندر تل سارا د شو تلو پګړی نا تړم غدما آینا درت پستر ګو پټی نا تړم غاړ خلاص و ما پخ پلاس می مری نا تړم اه می غش شوي لزنګنا درته وایم وغښلا روايا څوک له هر څه مخ کې خپل ځان تستر گیټه ټکړه سوشي به دي خپل چیرې ګری وان تستر گیټه ټکړه ځان پوکي پیدا کړه سپین قران تستر گیټه ټکړه ولي هست شوي ولي هست شوي لنستنا در توايا ما وغشل روايا وغشل روايا ننستنا در توايا ما وغشل روايا ګور مسلمانې مجاهد حق سنگریت خپل دی اقرار دی چی وارث د پیغمبریت ناس په سجاده دستر صدیق او لوی عمریت اهدا وادي سمرا اهدا وادي سمرا د سنگین در توایا ما وغشل روایا شعلار ندا اخلاص و قربان غواړي نم نمایش نشتا پوکی هر چا عمل غواړي عشق دستر بلال غواړي او فقر بوزر غواړي گم پو گم بس بیخی گم پو گم بس بیخی دست روی نادر توایا ما وغشل روایا وغشل روایا ننسبی نادر توایا ما زرمی رندک شوی لزرسمی نادر توایا ما وغشل روایا مسند د دنیا ی عشرت ال نکړي ګور د منصب د فرعون مقام جن نکړي ګور د وصل دي د مظلوم په وینو سر نکړي اي عدي ارحم اي عدي ارحم الراحمين در توایا ما وغشل روايا تر هر مسکر ډیر نشالاري واکمن سب تیار دلی وان توب غوندي کی سالاري نفس چی بیلو غم وی بیانو بیل تماشالاري دل زنانی و استلتنا در توایا ما وغشل روایا وغشل روایا ننسبینا اے دو خدای دلار مجاہد مسافر اشنا لارد کبیر جہاد کی ہیر نکڑی اکبر اشنا جنگ پخو اعمالو دی میراست پیغمبر اشنا پام تکیا و نکڑی پام تکیا و نکڑی پومشینا در توایا ما وغشل روایا دادا عمر جنگ دی سادا کال او دو پیڑی ندی کار دیو وی منډی جذباتی او بیړنۍ نه دی فرض دی عبادت دی نمایش د بدمعاشۍ نه دی وانوړی لالار وانوړی لالار د بندګۍ نظر ته وایم خوږ شل روایا نن سپین نظر ته وایم زمیر ډک شوې لزل سپین نظر ته وایم خوږ شل روایا پټ سترګې مځا ځان سم پال په اندو تور کړه شپه د سترګې ډکې د قران لاران نور کړه فکر او عمل دوال منور لدی منشور کړه بیان کړه جهاد بیان کړه جهاد اسب زین در توایم وغ شل روایا ګور بی پروال قوانین او د پاک دین نشي چرته د کعبه پوزیرا هی د هندو چین نشي داغ د بدنامۍ ته پاک اسلام پوسپین جبین نشي بس همدا سعید بس همدا سعید لا زړګي خوړې ما در ته وایم وغ شل روایا وغ شل روایا